kostropo suka, askotan erori egin naiz labanarekin, jolaz maltzurrak bere minean nago beti. Barka idazu, zure ondoan nago, maitasunan ere irautza zure begiek zeharkatuta, zora mea.